राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 1 जून 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकर नवनीतवाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म व्यो नम सर्वे व्यो नमो नम आपने कहा सबको वाज्य मानो वाज्य सर्वम तो अपने आप को भक्ति ने भक्ति योगी को क्या चाहिए अपने आप को क्या माने अपने आप को कुछ भाई अपने आप को कुछ भाई वाज्य या सेवक माने ये दोनों मान सकते है परंतु भक्ति में आप आत्मा है सभी वासुदेव है तो मैं भी भगवान का स्वरूप ही हूँ परंतु इसका ज्ञान पूरा न होने तक मैं जिज्ञासु हूँ मैं भगत हूँ मैं दास हूँ इस बात को पूरा समझने तक मैं दास हूँ वास्तव मेरा स्वरूप यही है परंतु जब तक इसको पूरा नहीं समझा तब तक मैं दास हूँ एक भाई पूछ रहे हैं कि गरुड़ जी को कहा गया कि गरुड़ जी ज्ञानी जी को बहुत काल करिए सत्संगा और एक जहाँ देखिए तत्काल फल तत्काल देखिए दोनों बात आती है तो ये हम तो साधारण आदमी है जब गरुड़ जी को इतने लंबा सत्संग करने के लिए कहा गया तो फिर हमारी क्या दशा है नहीं आप मामूली हो बात आपकी धारणा ठीक है परंतु आपकी जिज्ञासा जोरदार है तो गरुड़ जी से तेज हो सकते हो गरुड़ जी के प्रभाव से गरुड़ जी की ताकत से उसे तेज नहीं हो सकते परंतु बार बार से रुचि आपके अधिक है तो गरुड़ जी से तेज हो सकते हो आप और गुना में नहीं हो सकते शक्ति में नहीं हो सकते उनके प्रभाव में नहीं हो सकते उनके पद से ऊंचे नहीं हो सकते परंतु जिज्ञासु जोरदार हो तो तेज हो सकते आपने सुबह कहा था 5 बजे कि अपनापन से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है भगवान के दिखे बिना अपनापन कैसे हो हमें तो दिखे बिना भगवान माँ को तो बच्चा को आपको पूछो कि ऐसा पर्स होता है लोग के छुपाने से छजन हो जाए सोना हो जाए देखा है और मैंने पर्स देखा कभी पर्स अच्छा लगता है नहीं पर्स अच्छा लगता है कि बुरा देखा नहीं बाप दादा ने देखा बाप दादा परदादा ने नहीं देखा आपने नहीं देखा पर अच्छा लगता है कि बुरा लगता है देखने से होता है देखते मेरे कोई हो कितना बुरा लगा देखने से हो मन में समझे कीमती चीज है ऐसे भगवान कीमती है सबसे वैसा कीमती कोई हुआ नहीं वो होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई संभव नहीं सबसे कीमती बोलो बोलो ठीक बात है कि नहीं मान्यता तो होती नहीं ऐसे कब तक उद्धार होगा मान्यता कब तक करते रहेंगे ऐसी मानना है, हम कहते ही नहीं, हम कहते ही नहीं। पास अच्छा लगता है कि नहीं, ये पूछते पास अच्छा लगता है कि नहीं, तो जानते नहीं तो अच्छा बुरा क्या कहे। हम पारस को जानते हैं। देखो भैया, बात करना तो सीधा तो करो, सरल अंतरकरण सीधी सीधी बात करो, चालाकी मत करो। चालाकी करो तो समझोगे नहीं, चालाकी करो तो समझोगे नहीं, इस वास्ते सीधी बात करो। चालाकी मत करो, पास अच्छा लगता है कि नहीं, पास में चित खर्चता है कि नहीं। चालाकी की बात नहीं है, अपनी परेशानी है, ये आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। भगवान में अपनापन करने का पूरा उद्देश्य है, पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन ठीक है, नहीं ये प्रश्न कुछ दूसरे तरीके से बोल दिया जाता है। हमने जो लिखा है उसका आशय ये नहीं है, उसका आशय देखने से नहीं होता है, भीतर से मानस होता है। सवेरे आपने उदाहरण दिया था माँ और बच्चे का, तो माँ को बच्चा देख रहा है, उससे प्रेम का व्यवहार भी हो रहा है। वो देखने का विचार नहीं है, बच्चे को नहीं दिखता, वो तो बालक है, वो तो मूर्ख है। आप मूर्ख हो गया। परमात्मा को जब तक नहीं जाने मूर्खी ही है। नहीं, बच्चा जैसे अड़चण ऐसे अड़चण हो को आप, तो फिर कैसे मान लो, वो बात कैसे है? जब तक तत्व से नहीं जाने तब तक ठीक नहीं जानता, मैं नहीं जानने पर भी अच्छा लगता है कि नहीं, ये मेरा कहना है। भगवान को भी जानते नहीं पर उनकी बात है, मैं मसूरने से चित करता है। ये बात ठीक है, ठीक है ना। इस बात से देखने का कारण नहीं है, इसमें देखने का कारण नहीं है, भीतर से महत्व बनना होगा। भीतर से बड़ा है ऐसा काम है, देखना कारण नहीं है। फिर अपनापन होने में विलम्ब हो रहा है महाराज जी ना, अपने भगवान से बिल्कुल अनन्य अपनापन होना चाहिए, तब तत्काल प्राप्ति होती है। तत्काल तो मैं संसार में, सब संसार और एक तरफ भगवान, दोनों में कीमती कौन है? आप बताओ। संसार भी प्रिय लगता है, वो भगवान ही वहाँ इसलिए प्रिय लगता है, ये हमारी भावना है। भावना होते हुए भी ये बताओ कि संसार ऊंचा है कि भगवान ऊंचा है? तो भगवान ही है मेरा, उसमें कोई तो भाई ऊंचा मान लिया, ठीक है, ऊंचा अच्छा मानना नहीं है, अभी सुना है। जितना तो मानोगे उतना चित खींचेगा, जितना ऊंचा मानोगे उतना चित खींचेगा। वही तो अपनी मानना ही तो भगवान को ऊंचा से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ और अपने है, प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय अपना कोई नहीं है। इस मान्यता में दृढ़ता तत्काल होनी चाहिए, इस बात की परेशानी है। हाँ तो आप होते ऊंचा हो तो मानते नहीं, उन भोगों को अच्छा मानते हैं, रुपयों को अच्छा मानते हैं, तत्काल सुख होता है, भगवान से नहीं होता, ये है ना। भीतर से जैसे कि सबसे तेज भगवान है, तो भगवान में लगे जाओगे, चाहे दिखो मत दिखो। सत्संग भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपकी बातों से प्रिय लगे, सर्वश्रेष्ठ लगे, मान्यता दृढ़ होती चली जावे। सत्संग तो पहले से प्रिय है, पहले से फर्क पड़ा था भी, पड़ा है, लेकिन वो विलम्ब होने वाली बात जो सुबह आपने कही, वो बात उतना बड़ा माना नहीं। जितना लाभ चाहते हो उतना बड़ा माना नहीं है, माना है जिसे लाभ ज्यादा होता है, इसमें फर्क नहीं है। जितना माना है उससे लाभ ज्यादा होता है, अधिक मानो होता ठीक हो जाएगा। ये मान्यता पूर्ण होने में विलम्ब है, ये कैसे जल्दी होगा? तो विलम्ब से दुख होता है तो फिर मिट जाएगा, विलम्ब सहा नहीं जाएगा तो विलम्ब नहीं रहेगा, जब जब सहा होगा तो रहेगा। विलम्ब सहा नहीं सकते हम तो रह नहीं सकते, विलम्ब में नींद आती है, भूख लगती है, तो अब जल्दी नहीं होगा। विलम्ब में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, विषय भोग निद्रा आश्रय जगत प्रीत भगवान ये पांच रण स्वाद ऐसा पौधन स्वाद ही सही नारायण हरि लगन में ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा आश्रय जगत प्रीत भगवान ये अच्छी लगती है इस बार तो कहते हैं सत्संग करो और भगवान को महत्व दो इनको महत्व मत दो ठीक होगा अब ठीक है रास्ते पर है परंतु भगवान का महत्व कम समझा है भोगों का सुख ज्यादा समझा है भगवान का महत्व ज्यादा लगे पिए लगे अपना तन लगे ये इसी आपसे मिलके हम लोगों ने भक्तिवारों ने कहा था कि इस बात से ज्यादा आप हमें सुनाओ जिससे सत्संग में जल्दी प्रेम हो जाए भगवान से हाँ भक्तों का चरित्र पढ़ो भक्तों का चरित्र पढ़ो और प्रार्थना करो रोगो भगवान ने गाड़ी के महाराज आप में चित लग जाए हे नाथ आप को भूलोगे हे नाथ आप को भूलोगे ये हरदम करो हे नाथ आप को भूलोगे हे मेरे प्रभु में भूलू नहीं हे मेरे प्रभु में भूलू नहीं ऐसे प्रार्थना बोलता हूँ ये तो चल रहा महाराज जी आपकी बातों को स्वीकार करके चल रहा है तो चल रहा है तो फायदा हुआ है फायदा होगा होगा होगा जरूर होगा हो रहा है विलम्ब वाली बात जो है उसमें और मैं इतना शर्त है नहीं तो नहीं लगती देरी शर है हो रहा है देरी आपकी की हुई है भगवान की तरफ से नहीं है आप देरी शर्त हो क्यों संसार मिल जाता है नींद आ जाती है भूख लग जाती है आराम कर देते हो इस आराम को जब तक आदत देते हो तब तक भगवान बढ़िया नहीं लगते भगवान बढ़िया लगे तो जान कर भूखा नहीं रहता बढ़ाता अच्छा नहीं लगता सोना अच्छा नहीं लगता अधिक सोना अच्छा नहीं लगता लोगों की बात अच्छी नहीं लगती विषय भोग निद्रा आंसरी जगत पीर भगवान ये अच्छी नहीं लगती पहले से ठीक पहले ठीक लगता था कब ठीक लगता है विषय ठीक लगता फर्क पड़ा है और जो बात आपने कहा पुकारने में भी विश्वास होता है भगवान को पुकारते रहो अपना हल करने के लिए करते रहो अरे फर्क पड़ रहा है फर्क पड़ेगा पड़ेगा ही जरूर पड़ेगा निश्चिंत रहो परंतु एकांत में विचारो कि सबसे भगवान की विधि है निंदा की वहां आती है सुख क्यों मत है जगत की बात अच्छी क्यों लगती है भोग अच्छी क्यों लगते हैं ऐसी क्यों लगते हैं वो जितना अच्छा लगता है उतना भगवान से अच्छापन कम है जितनी ऊर्जा अच्छी लगती है वो कम है तो नंबर भगवान ही अच्छे लगेंगे अच्छी ज्यादा ठीक ठीक चलता है काम भक्तों को रहती मैडम भक्तों के भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं ले गए और नाम जप करो और प्रार्थना करो प्रार्थना करते रहो हरदम चलते फिरते उठते तुम्हारा आगे आप अच्छे रहो आप ठीक पहले आप शरणागति को श्रेष्ठ मानते थे और आजकल वासुदेव सर्वम पर जोर दे रहे हैं आजकल वासुदेव सर्वम पर जोर दे रहे हैं तो दोनों में कौन सा ठीक है दोनों दोनों वास्तव में दोनों एक है वास्तव में दोनों एक है जो भगवान को मानना है उस पर जोर दे रहे हैं शरणागति के ही पुष्टि करने वाली है जी शरणागति पुष्टि करे भगवान शरणागति पुष्ट होगी कहते ज्ञानी जो है ज्ञान मात्र रह जाता है कि वो केवल उसका तो नाम रूप से ऊंचा उठ जाता है, नाम रूप से ऊंचा उठ जाता है ज्ञानी, तो जो हेम कहाँ रहता है फिर उसका? आप कहते हैं सूक्ष्म हेम रहता है, आप कई बार कहते हैं सूक्ष्म हेम रह जाता है, सूक्ष्म बाधक नहीं होता, वो परमात्मा के प्राप्ति में बाधक नहीं होता, वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं होता। साधक बाप कहते निराकार है, अरे एक तरफ कहते ज्ञानी में सूक्ष्म अहंकार रहता है, तो जब निराकार है तो अहंकार कहाँ रह गया? तुम अहंकार निराकार है साकार है, अहंकार निराकार है साकार है, अहंकार निराकार है साकार, महाराज जी पूछ रहे हैं अहंकार साकार है कि निराकार है? अहंकार निराकार है बहन, ये बहन कहती है मैंने गर्भपात करवा लिया, ये बहन कहती है मुझे गर्भपात करवा लिया मैंने, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरे बड़ा भाई साहब पश्चाताप है, पश्चाताप बहुत बढ़िया है, पश्चाताप हो और नींद नहीं आवे दुख हो तो वो पाप पड़ जाएगा, पैसे तो जाएगा। और गर्भपात में ऑपरेशन करवाने में दोनों में बुरा कौन सा ज्यादा है? ये ऑपरेशन करवाते हैं ना, ऑपरेशन परिवार नियोजन का, परिवार नियोजन का जो ऑपरेशन करवाते हैं ना, और गर्भपात, इन दोनों में ज्यादा पाप, पाप ज्यादा गर्भपात में है, नुकसान ज्यादा उसमें, पाप ज्यादा गर्भपात में है, नुकसान ज्यादा ऑपरेशन में है। कहते आप पाठ्य पे कहते गर्भपात वाले को भिक्षा नहीं लावे, आपके बोलने से बिल्कुल मत लाना भिक्षा, गर्भपात करना मत लाना, लाओगे तो गर्भपात किया उसे ज्यादा पाप और लगेगा, मेरे को धोखा दोगे तो और पाप लगेगा, विश्वासघात का पाप लगेगा, धोखा देने का पाप लगेगा, भिक्षा देने का पाप लगेगा, गर्भपात करने वाले की हड्डियां अगर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगेगा, और नारायण माने करे तो उसको पाप लगेगा, गर्भपात करने वाले भिक्षा तो होगा तो बहुत घोर पाप लगेगा, मामूली पाप नहीं लगेगा, विश्वासघात करते हो, मैंने कोई आपका आकाश बिगाड़ नहीं किया, अरे मेरे साथ विश्वासघात करते हो, मैंने आपका बिगाड़ किया ही नहीं, अरे करना चाहता नहीं, मेरे लिए भी पड़ नहीं, अरे मेरे साथ इतना धोखा देते हो, बड़ा घोर पाप लगेगा। मैंने आपका क्या अपराध किया जो मेरा ऐसा आदमी खड़ा थे? भाजी पाठ्य पर बोल रहे, पाठ्य पर साधुओं के लिए, पाठ्य पर साधुओं के लिए भिक्षा नहीं दे, ये बात कह रहे हैं साधु लोग कह रहे हैं। हाँ, साधु लोगों को पाठ्य भी भिक्षा कर पात वालों को नहीं देनी चाहिए, इसलिए पूजा आया है, कभी भी क्या नहीं करेंगे। मोल लालजी पटवारी ने कहा कि मेरा अन्न इतना शुद्ध नहीं है, मैं अच्छे ब्राह्मणों को नहीं दे सकता, मेरा इतना अन्न शुद्ध नहीं है, मोल लालजी पटवारी ने कहा, वो कितने है वैसे पटवारी से कितने आदमी है, लाखों में एक को नहीं मिलेगा, वो कहता है मेरा अन्न शुद्ध नहीं है, आप कहते हैं किसी साधु को भी कहीं भी गर्भपात वाले को भोजन भिक्षा नहीं देनी चाहिए ना, किसी को भी नहीं दे, साधु मात्र को किसी को भी गर्भपात वाले करने वाले को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, धोखा क्यों दो? रोना चाहिए भगवान के सामने, रोना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, कृष्ण नहीं लेना, अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है। गांव में या यहाँ पर भिखमंगे हैं और कोई साधु है, कोई ब्राह्मण है, तो भोजन उसको घर पर जिसके घर में हो गया है उनको वो करवावे कि नहीं पीछे अपने जो भैया अन्न शुद्ध नहीं है, अन्न तो शुद्ध नहीं है, अब वो बंद कर देगा अन्नदान, वो खुद दंड है और जो बोले वो खुद दंड है, खुद बोलता तो और पाप होगा, नहीं बहुत पाप होगा, उसका भी पाप होगा। अरे वो मर जाए तो उसकी हड्डियां गंगा जी में डाले उसको पाप लगेगा, उसे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगेगा, बोलो उसने क्या लिया उसने, आप घात करने वाला गर्भपात करने वाला दोनों अगर नारायण बलि करे तो उसका पाप लगेगा, उसे नारे उन्हें हड्डियों गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगेगा। महान पापी है, मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, समझते नहीं आप, उसे लाने नारायण बलि के पाप लगे, ये सुना था, ऐसे सुनाया मेरे को, क्या क्या था? वाले भी पाप लागे, ठान वाले भी पाप लागे, मामूली पाप नहीं है, आपने मामूली समझ रखा है, उसने नारे पाप पुण्य करे तो उनको पाप लगे, उसकी हड्डियां गंगा जी में डाल रहे तो उसको पाप लगे, मामूली पाप नहीं है वो, आप समझते ही नहीं, समझ भी कर रहे तय कर रहा था वो, साधन सुधा सिंधु अपनी पुस्तक है ना, उसमें ज्ञान योग में आपने लिखा है कि परमात्मा का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, जिससे चिंतन प्रकाशित होता है उसमें स्थिति अनुभव करनी चाहिए। हाँ। तो ये स्थिति कैसे अनुभव हो ये प्रश्न है। मैं स्थिति भगवान ने प्रार्थना करो और अपने स्थित रहो कि पाप नहीं करेंगे, कोई तरह किसी तरह का पाप नहीं करेंगे, ये स्थिति कोई तरह का किसी तरह का पाप तन से मन से वचन से नहीं करेंगे, ये स्थिति है, कोई पाप नहीं करेंगे, ये स्थिति है, ऐसा जो विचार है ये स्थिति है, चिंतन से बढ़ करेंगे, परमात्मा का चिंतन भी नहीं करना है, करो चिंतन तो करो, परंतु पाप वो पाप है, पाप नहीं करेंगे ये स्थिति है, चिंतन और स्थिति तो मैं स्थिति के मैं ज्यादा कही है, तो ऐसी स्थिति का है, ऐसे संबंध का मैं तो बहुत बहुत है, हे नाथ हे नाथ। हम तीन दिन अलग बैठते हैं, जब नौकरी करते हैं तो हमें तो बात होकर भोजन भी लाना पड़ता है, ऑफिस में भी जाना पड़ता है, आप कहते पाप लगता है, तीन दिन इसकी माता बहने जब अलग होती है ना, हाँ। तो कहते हम तो नौकरी करते हैं, मैं तो पाप लगता है, तो रोटी भी बनाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, पाप है पाप है। मानते नहीं आप करेंगे, नौकरी को कह देना चाहिए भी अशुद्ध अवस्था नहीं आएगा, पहले कह देना चाहिए, रखो पद रखो तुम्हारी मर्जी, दिन हम नहीं आएंगे, नौकर रखे तो रह जाओ, नहीं रखे तो मत, त्याग करना पड़ेगा, पापों से छुटकारा तो त्याग करना पड़ेगा, एकदम ठीक बात। ईमानदारी से उसको करे, क्या उसके बाद ही नहीं दे सकता है? मैं भी कह दिया था, ले हुआ तो दूसरों को मना करूंगा, मैं परमेश्वर थोड़ा ही कर दूंगा, मेरे को रोटी मिल जा रहा, रोटी लिया मैंने, ये मेरे बाबा है क्या, ये मेरा सोचता मैं ये समझा है, मेरे को रोटी मिल जाए और बोला मैंने, ये मेरा भाव है। आपने महाराज जी मुझको 2 साल की अवधि बताई थी और आपने कहा था चलते फिरते उठते बैठते करना, मैंने आपको अपना काम बताया था और मुझको इतनी पीड़ा हुई महाराज जी, मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ, ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने हाथ से निर्मम हत्या कर दी, बिल्कुल रोता था पूजा करते था, और जितने लोग थे डॉक्टरों के यहाँ गया और लोगों के यहाँ गया, मैंने कहा बात मत करो, एक आध दो से झगड़ा भी हुआ, आप जाएंगे अगर रोना आया है तो शुद्ध जाएंगे जी, रोया भी, लोगों को बताया भी कि तुम न करो, और 2 वर्ष पूरे हो गए महाराज जी आप तो ठीक हो गया। एक सब तो आप भगवान कहते हैं सबको, एक सब भगवान का अंश बताते हैं, एक तरफ तो जीव भगवान का अंश है और एक तरफ कहते वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है, तो दोनों बात कैसे, दोनों बात उसे सही तो है, दो बात क्या है, एक तो भगवान का अंश है, हाँ। अरे भगवान है, भगवान का अंश है तभी तो शुद्ध होता है, ये शुद्ध कैसे होगा, मूल में शुद्ध है अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है भीतर से, ये भगवान का अंश कहने का तात्पर्य है, और भजन करने शुद्ध हो जाएगा आग अंतर अशुद्धि मिट जाएगी, दोनों ठीक बात है, ये तो अशुद्धि कैसे मिटेगी। नहीं महाराज जी ये कहने का भाव मालूम दे रहा है कि एक तरफ तो आप वासुदेव सर्वम कह रहे हैं, हाँ। सब कुछ वासुदेव है, अरे तरफ जीव केवल भगवान का अंश है ये कह रहे हैं, तो भगवान का अंश है या भगवान है ये प्रश्न है, भगवान है साक्षात, आप मान लो अंश तो 2 नंबर की बात है, 1 नंबर ही भगवान ये बात है, 1 नंबर की, 2 नंबर ये भगवान का अंश है, पूछो बाहर पूछो बताऊंगा, और सब बात बताई जाते एक साथ में, इसलिए कुछ बताऊंगा। गुरु से दीक्षा लेने के बाद अश्रद्धा हो गई हमारी, हाँ तो उसे गुरु नहीं माना, छोड़ दिया अपना, तो क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, भजन में लग जाओ, वो पाप छूट जाएगी, जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वो उतनी बात नहीं है, बात बहुत है पर सब बातें कैसे कही जाए, प्रश्न का उत्तर में चिंता प्रश्न का उतना उत्तर दिया जाता है, बातें उतने में समाप्त नहीं होती। एक प्रश्न है कि जब हम भगवान ही है तो माया के दिन कैसे है, भगवान तो माया का मालिक है, हम भगवान है सब, तो माया के दिन कैसे है। आप भगवान सुना है, मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं भगवान है मानते हैं, झूठे बोलते हो, मगर नहीं होते, आप होते ही नहीं, मानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं, कोई बातें करते कोई बात है, यह प्रश्न प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तर्क है, तर्क था माँ को तर्क था, कुतर्क मत करो, ठीक समझो तो ठीक होगा, खुद करो, नहीं समझोगे नहीं समझोगे नहीं समझोगे। एक बहन लिख रही है, मैं भगवान का भजन करने बैठती हूँ, मुझे तो आप याद आते हो, मैं क्या करूँ, भगवान याद नहीं आते, आज याद कोई पर मैं याद आ जाऊँ तो मुझे याद करना नहीं, आज याद आ मतलब संसार याद आ जाए, क्या करे, भेड़ बकरी याद आ जाए, गाँव याद आ जाए, गंगा जी याद आ जाए, याद आ जाए तो कोई पाप नहीं, याद भी करना थी, याद भगवान होगा उनसे। कहते हैं भगवान की प्राप्ति अपनेपन से होती है, अपनापन हमारा होता नहीं, भगवान दुख भेजे तो अपनापन हो जाए, दुख से भाव बढ़ सकता है, और दुख हम चाहते नहीं, नहीं सुख से नहीं होगा, सुख से नहीं होगा ना, दुख बोलते दुख, दुख भेजने से भगवान में भाव बढ़ जाए, और दुख हम भीतर से चाहते नहीं, भगवान दुख अपने स्वार्थ के लिए देते हैं कि तुम्हारे सुधार के लिए देते हैं, ये क्या है बताओ? भगवान दुख देते हैं आपका उद्धार के लिए देते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए देते हैं बताओ? उद्धार के लिए है? उद्धार के लिए तो दुख दुख से हटेगा नहीं। छोटा छोटा होता है, समझता नहीं, थप्पड़ लगा के रोता है, तो शिकायत नहीं करता। यार छोटा कोई मारे तो बड़ी शिकायत करता है, क्योंकि छोटे मारने का भाव है। गुरु मारते हैं तो उनका भाव अच्छा है, इस वास्ते भगवान दुख देते है, आनंद आता है, क्योंकि हमारा लाभ है उसमें। बोलो, उसमें लाभ होता है, इस वास्ते वो दुख दुख आनंद देने वाला होता है। माँ ने गर्भपात करवाया हो तो बेटे को माँ के हाथ की रोटी खानी चाहिए नहीं। माँ ने गर्भपात करवाया हो तो बेटे को माँ के हाथ की रोटी खानी चाहिए या नहीं? कहाँ जाएगा माँ के हाथ की रोटी नहीं खा, कहाँ जाएगा? वही वो कह रहा, खानी पड़ेगी। पर माँ को कहना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, मेरे को रोटी खिलाते हो माँ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ को छोड़कर कहाँ जाएगा, कहाँ रोटी खाएगा? वो माँ को कहना घोर पाप किया, प्रायश्चित करो उसका, तो बनाऊंगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा कि बहुत प्राप्ति का पात्र बन जाओ, तो पात्र बनना क्या है? उत्कंठा, केवल भगवान के चले जल्दी से भी जमीन जाए, खाने पीने की रहने की जीने की भी इच्छा न रहे, पात्र हो जाओगे। आत्मा जीवात्मा में क्या फर्क है? आत्मा में जीवात्मा में क्या फर्क है? मनुष्य में सिपाही में क्या फर्क है? मनुष्य में सिपाही में बताओ, मनुष्य में सिपाही में क्या फर्क है? वर्दी पहनने से मनुष्य में सिपाही है, वर्दी है, जूती पहनना है, जूती पहनोड़ी में तो ट्राम में पैसा नहीं लेगा। आपकी जूती सरकारी है पहनोड़ी, तो आपसे पैसा नहीं लेगा ट्राम में भी। वर्दी है, जैसे संसारी वर्दी पहनी है तो जीव है, अरे भगवान का हो गया तो मनुष्य है। आप जब कहते हैं भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, अपना मानो, तब तो मुझे व्याकुलता आती है, और वासुदेव सर्वम जब आप कहते हैं तो मेरी व्याकुलता स्थिर हो जाती है। कोई बात नहीं, वासुदेव सब दिखे, नहीं दिखेगा तो व्याकुल हो गए, वासु दिखे तो कोई बात नहीं, व्याकुलता नहीं, ठीक हो जाएगा। आप कहते हो कि जब तक इच्छा रहेगी भोगों की, राग रहेगा, तब तक जन्म मरण होगा। सेठ जी कहते हैं कि आप मान लो आपका अगला जन्म नहीं होगा तो ये कैसे? सेठ जी कहते हैं कि आपका अगला जन्म नहीं होगा ये मान लो तो ये दोनों बात कैसे संगत बैठेगी? वह बात कृपा साध्य है, कृपा से कल्याण होगा आप मान लो, और वो साब करे तो और बात है। देखो सुनाओ एक बात बताऊ मैं, एक साधक था, एक शिला पर रहता, एक शिला पर, एक शिला पर रहता, अरे गर्मी आवे, सर्दी आवे, बरसा होवे, एक शिला पर ही रहा 12 वर्ष तक। और एक वृक्ष था डालिम का, डालिम बड़ा वृक्ष, पत्ती बढ़िया नहीं होती, सुंदर नहीं होती, फल लगता तो उगाता, फूल लगा तो उगाता, फल लगा तो उगाता, नहीं तो उसी के पत्ते का था। एक दाने में कहते तो पत्ते फूल का है, पर एक शिला पर 12 वर्ष देता। भगवान मिले तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो वो बोला मांगो कैसे कहते हैं वहां, पहले हमारी तपस्या देखो, मैंने कितना कर रहा है, तो मांगो मांगो तो बोलते मुफ्त में दे, मुफ्त में मुफ्त दे दो, हमारा हिसाब करो। हिसाब क्या करता है तू, मांग ऐसे नहीं, हिसाब करो। अरे क्या भगवान का हिसाब मत कर, मांग लेंगे नहीं, मांगू कैसे, मांगू कैसे, मेरा हिसाब तो करो, पैसे मांगूंगा, मंगल कर दिया, मंग कैसे मंगे तो मुंह में वो मांगता है, ऐसा करो। इतना पिछला बोले कि 12 वर्ष तो ठीक है, ऊँट पहने होंगे, सगे पैसा सगे दाल नहीं है इनका। अरे वो पुरुष बोला कि 12 वर्ष मैं 900 से खाऊंगा, 24 वर्ष इसमें लगेगा, उसे तू सब विचार होगा, पैसा विचार और पैसे करेंगे। तो हिसाब करने से ये बात है, हिसाब करने की बात तैयारी है, मान लो कल्याण हो जाएगा, बात तैयारी है। कृपा की बात अलग है, हिसाब में मुश्किल हो जाएगी। 24 वर्ष तो मैं वहां कर नहीं पड़ेगा यार, पहले पाप गया और कह रहा है। तो भगवान कहते मांग के, फिर मांग गए मांगने के वो बता देते हो, फिर तो कृपा की बात है। नाम जप में सुमरण में क्या फर्क है? नाम जप में और सुमरण में क्या फर्क है दोनों में? मन लगता है जब पैसे मन लगते है। जबान से होता है, स्मरण मन से होता है, जबान से नहीं होता। मन से होता है स्मरण, जबान से नहीं होता। राम राम राम राम राम राम जबान से होता है, मन फिरता रहती है। एक भाई लिख रहा है, साधु ते होए ने कार जानी, रामायण तो ये कहती है। और मेरा तो अनुभव यह है कि मुझे संतों ने खराब पतन किया, मेरा संतों ने मुझे लूटा है। संत नहीं है, जैसे काल जेम जब रावण राहु, काल ने भी संत था क्या, रावण संत था, राहु संत था क्या, ऐसे मिले संत नहीं मिला है। वेश मिले क्या, रावण मिलने से कल्याण हो जाएगा, काल में भी मिलने से कल्याण हो जाएगा क्या, वो संत है ऐसे मिले, उनसे दुख ही होगा, ये तो होगा ही, ये होगा ही। क्या है अब बोलो, अब रुकी इधर कराओ भाई, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए हमारी, आप गाड़ी पता नहीं हमारी बड़ी 40 मिनट 4:40 हो गए, 4:40।